أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم نن ده غش پرجم خبر بیان کول کی چ اول د مؤمنان نصرت بیان کی پنځم نمبر چ پرون چیر سیو شپږم نمبر خبر داد چ مؤمنان د کفارو د دوستی څخه راګرځي چې کفار خدا رقم و چې هغه د مؤمنانو سره هغه رقم عداوت درلودي هغه رقم سختي ورسره درلوده چې دوی څه شي کول د الله په آیاتو نه و کافران ان الذين يكفرون بآيات الله هغه یوشتم آیات کې ذکر شوی و د الله آیاتونه نه مني مؤمنه کې مني نو ته څنګه دوستي ورسره کوي بل خبر دا ذکر کړو په هغه آیت کریمه کې چې یوشتم ويقتلون النبيين بغير حق او دي نبيان وجني بي حق پر نبي چې لاس بار سي در پرېږدي نه عملي نمونه هم ښکارا سوي او چې موږ له درو څلوي شپ نه پاره نبيان دي په یو ورځ سي ده نو ته پر نبي کلمه وای او د دې چې واس په ورسې دې پرېږدي نه نبي درو وجني دا وز د دوستي دي د مثال په تور دریم نمبر دا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بل شناعت دا او پاغي وشتم آیات چې دوی یوازې نبیان نه وژني د نبی جانشینه چې د نبی کار کوي دا هم د ژوند ساکه ولاکه ځني فقط خپل وارې ته ګوري نو دې هغه علما چې هغه انبیا وایي زموږ ورثه دي دا هم نه پرېږدي دا هم ورثه په خپل عمل کې ولیدل اوس چې دغه علما د مثال په طور په جیلو کې ناست دي د یوه دپاره به بانه جوړوي چې د مثال په طور د دې سره بم ونیوي ورته ووایي چې دا بل څه شي کړي واغ هغه څه کړي وو خو هغه دغه رقم دي پر لکاړه باندې دي خپل د کور د شپشتو پلانډه نسي وړلی خپل د کور سودا او پټاټې نسي وړلی او ته واده سره بمان نو دا ګرد عملي نمونې دي نو الله عز وجل د مؤمنانو غلبه هلته په دا پای کې وروسته بیان کړې وه که څه شي فیا دي هغه د الله تعالی د قدرت نمونې هم بیا پسې ذکر کړي وه چې الله خو دغسې قادر ذات دي چا پیغمبر علیه السلام اخبار کړی وو چې دغه علاقه به ماته فتح شي دوی بول اوهو خپل نږدې علاقه دي فتح کړې چې اوغه ډېر پرون دا ګرده په تفصیل کې رسوي وه اوس الله تعالی په دغه آیاتو کې چې دا ما تلاوت کړې چې د اته ویشتم نمبر څخه یې ونیسي بیا هولته پر یو جرشم باندې ودرېدل معنا جرشم په تلاوت کې داخل یو جرشم ته ودرېدل په دغه درې آیاتو کې الله تعالی د کفارو د دوستۍ څخه موږ را منع کوي هغه وجه هلته ما دا درته ویل چې په هغه یوویشتم آیات کې د دوی اعمال الله تعالی ذکر کړي چې دا په دوستۍ نه ارزي نو داسې فرمای لا یتخذ نجنسی د نهی شغد المؤمنون مؤمنان الكافرين كافران اولياء په دوستي جه ننسي من دون المؤمنين ما سوا د مؤمنان څخه پرتا بل څوک په در دي په دا ګر د مؤمنانو کې ستا دوست نس پیدا خبر در باندې غره نه سم ځکه یو ال غس و د خلکو پر چپ کافرانو دوستي ته لاس غزه الله دا نه وکړه منع یې وکړه لا يتخذ نجنسی المؤمنون مؤمنان الكافرين كافران. دا كافر نوع عام دي، كيهودي دي، كنصراني دي، كمشرك دي، مشرك بیا که گو پارس دي چه هندوستان، كاتش پارس دي لکه دي مثال پتور زيني دا پارس پالا که بخواتش پارستان و وسم ساتش پارستان چه ارت عبادت کی د ټولو کافرانو څخه د دوستۍ څخه یې را منع کړي. دا نه ده سي چې یا یو زما د هندوستان نه بد کېږي دا نور کافران مې د اجې زمون دي، هغه نو که امریکا را په کړي کېله وکړي، ښځې به ولې کې نر به ولې، هغه ته به څوک څه نه وایي. دا بیا کوم دین دی؟ نو دا به مؤمنان کافران نه نیسي اولیاء، اولیاء او دوستان من دون المؤمنين ما سوا د مؤمنانو. مؤمنانو سره دوستي نه کوي، په مؤمنانو جیلونه ډک دي او د هغو سره بیا دوستي کوي. ومن یفعل کتانو چې څوک یې وکړي بار څنګه کېږي؟ الله وایي ومن هر هغه څوک یفعل چې دغه کار کوي، ذلک دغه فلیس نه دی من الله فی شی، فلیس نو دی نه دی من الله د الله څخه، یعنی د الله د جنت څخه، فی شی په هیڅ کې نه دی. دا شیخونو بیان کړی رد نو برای د تنوینو د پاره د تقلیل دی، د لږوالی دی. نو دا جن چې د مثال په تور څونه غټ احکام پکې کېږي، د پاچې چې راونه څه د انسان چې د مور څه زیږي خو دغه احکام لم پکې دي چې وار د وار پیدا شي څه به پکې، چې بادشاه چې څه به پکې، ملنګ چې څنګه به وي، چې تاجر یې څنګه به وي، چې مجاهد یې څنګه به وي. پر انسان څه رقم رقم دورې راځي، د هر یوې مفصل بحثونه په دې دین کې شته. فرض که زه به درته وایم جن لس زره ایسیک، لس زره ایسی برای دا یوه ایسا را واخله، دغه لام دا شیئین ورته شامل دی، دغه نه لا په جن کې الاوي، په غوړ لا ولاکه دي، پکښې داخل لا ولاکه دي. دی چې ځان ته هر څونه غټې غټې رتبې ځان ته ژدي، هغه دي ژدي په جن پکې، په یوه ذره کې دی داخل نه دی. دا فلیسه ګوره جواب ورکوي، ومن یفعل هر چا که فعل وکړي، ذلک د چا د دغه دوستي چې دا دی دوستي د کفارو سره کوي، فلیسه دی نه دی من الله، یعنی من دین الله د الله تعالی د جنت څخه، پی شی په هیڅ چی کې نه دی داخل. په لکه موږ یو چاته موږ په غوړ لا ولاکه دی، په جن غوړ لا نه دی. هغه د دعوی خود د سره دی، الله دغه سي جواب ور لروار کی، دغه جواب اوس ملا صاحب ور کی چې څه فکر وروتوي چې داخل د ملایانو سره برابر کیږي، دغه اوس مبتی صاحب دا جواب ور کی، دا اوس شیخ الحاجی سور لره ور کی، دا اوس مجاهد ور لره ور کی. په انسان پس اړه نه لري، دغه تور دې خپل ځان تک شیر دی، ار سړی چې دی چې د کفارو په لمن کې لوېدلی دی، او بیا غټ غټ خبرې کوي د جن حدیثونو او آیاتونو درته وایي چې موږ خو مایدې شکر جن کو. الله ورته ته چې ارڅه کوي، فلیس من الله فی شی، د دې الله د جن په هیڅ کې لا نه دی. دا فتوا د الله د طرفه څخه پر دا وتلې ده، دا دې پر موږ نه تاواني. او کدا غشتنی چې الله دې استلې ته م بیانو، الله دې وایي ته ژغ مکو خپل ته کول پاتو، دا خو نو بار د غبل سړی دی، د ځان پرنګ چې معنا زما پر لار کې راځه، خو خو بیا زموږ د واسه نه ده. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن مغرنا دا تتقوا كتسي بيريجي منهم دا كفارو سقا تقاه فبيري دوسر كتبيريجي دا نسختي بيري دا غورة تقاه دا مفعولي مطلق دي دا تتقو دا فار كتسي بيريجي فبيري سر سمنا دون بيري در باني غالبة دا وجان، يعني ستا روحتا خطر ستاو اندامو بدن ته خطر دی، چغ دی لاس را سپری کی، دا دی بشار را سپری کی. په دغه وخت کې دغه سی بیره در سره له کفارو په منځ کې محاصره سولې، کفارو گرفتار کړل. بارنو تا ته وای شوربیان چې په خوا دلی و دوغه د جمله نو ډیره مشوره و، بس چې ارزه به خلق بولی د پدشت کې به تکه کړی، به د کور را وایست. بس دا اوله پښتنه کول دوست یا دشمن، بس دا د سادهګي و بلا چې تا ورته چې دوست برسي او دوست که تا ورته چې دشمن دی وشتل. نو مؤمنان تعالی دا دی جواز ورکړي چې که دغه څه مسأله پیښه شي، د دوست د دشمن پښتنه کافر در سکی ته پکې درته نیولی دي، باره ورته وا دوست باره. نو هلته الله پاک وایي پروا نه لري، او که ته هېڅ ضرورت نه لرې د دوست دوست نارې وایه، دغه چې دی الله پاک جواب ورکړي. دا بل یې دا د اخلاص کې دا مجبوریت والا چې دی کوم مجبوریت، هغه مجبوریت ستا و جان و او ستا و بدن ته خطره متوجه ده، یا اندامونه در څه پرې کوي، یا دیګر سره په شهادت رسي. دلته که باره ده وویل چې د علما و دښمن یم، ورته و دښمن یم جمل چې وایي زما دوست یم، ورته و دوست یم. دلته نو هغه دوستي ګوره په زړه کې نه ده، فقط لساني ده، هغه اظهار قدرې کوي. د دې دپاره دوستي ټیک نه ده چې یو سړی وایي دی زما دوست دی، ولې بره پر ما تیاره خرڅوي، یو دادو گرفت وی کچیر تیاره تزنی رانی سے خبری ورسر که دا خو چلا خبر دا سوداگری دا تجارت دی تجارت دوستی نوائی دوستی داده چه داده دا پار مسلمانان در تیخ کاجه داده دا پار مدارس بنده در بدرکیه نرده بمباره نو خدا مرم دار پتا بنی دای گران دل تی باکم خبره دام قرار دار دا قرارداد خوچ دی دا خو قرارداد خوچ دی دو طرفه ته بم کټ ځنی اخلی دی بم شه در باندې خرڅی ځنی رانیسه ته ما ته هغه باندې را کیره چې برا پر ما ته یا خرڅی ما ته اسلحه را کی پلانې را کی اعظم شو نقطه پیسی ور کینو او کته د مؤمنانو د قتل په بدل کې ځنی غواړي چې زب مدارس بم باروم زب مؤمنانو علما ته قتل کاجم زب قرانونو سوزم ته بره ما ته تیار را کی دغه تسړی مؤمن بره ویلیس الله دغه سزا استثناء کی چې ته پر خپل مرګ باندې بیرېږه بره تخلاصه دغه سنه چې هغه د دوسو دښمن مسله د توپک در باندې نیولې دي الا ان مگر نه هغه وخت لا بیا جواب نه یې ته جندارې پروا نه لري ته تقو کته سي بیره داس منهم د دوی څخه تو قاتن په بیرېدل سره پس یا رب العالمین پاغه سر بیر ام فرمای و یحذرکم الله نفسه و یحذر الله و یحذر بری کوم تس الله الله پاک الله تس بری نفسه د خپل ځانه پرغه سر بیر ما لا وز ما څه و بیر پام چاغه د زړه خوف کی د کافر سلسی د زړه خوف په جزما سی ته پر ما ایمان لري از ما دوستی او محبت په جزړه کی اغه مز لسانی جواز الله در لاره در کی چې په جبه ته جواز لري چې بار د دې دوستی ښکارا کی په زړه کی په هیڅ صورت کی حق نه لري و الى الله المصير و الى الله و الله عز وجل المصير رجوع و گرزی دج نو الله اخرى گرزی دج ما ته ما د دې په پای کې د آیت کریمه فوکري چې الله ته د ځانه بری خوف جز ما سي د کافر څخه بجنې دا فقط ما زغ لسانی جواز ما در لره در کړی حتی که په دغه وخت کې انسان جل هوري لکه په دغه مجاهدینو کې خصوصا په عربو کې په دې کې دا پیدا شو چې د تحقیق په جریان کې مدور دي چې غور ته چې علاج کوم څه کې دی چې لمه کې بیا دی ولم چې بس وایه چې لمه کې بیا دی ولم پری په خدای کړم دا غوسه زما بس اراده ده ان شاء الله دا به تطبیق کوم ادا خو یو جلا غیرت نو چې وی کې خو الله پاک دا ته جواز ورکړی دی کوغه په دغه وخت کې مدې و واجه دی د خپل خبرې نه چیرې دی چې ستا محبت زنه کوم نه ستا دوستی کوم نه تاته تسلیمې ژمه مقابله دې کوم چې وسم وس به غوړي کوم له در باندې کوم ا کدی پر دغه رقم نه کافرانو مړ کی د هغه اعلی درجه شهیدان څخه بلل کیږي ولې خود دغه د الله محبت په زړه کې خو وچو په خله هم دغه سی وکړ چې کنټرول یې نه کی ښکاره کی چې پردم دې زنه د الله دشمنه دشمنه در سره کوم خو نفس اعلی د میجر لار مؤمن ته ورکړه ګرد مؤمنان خو نو دغه غیرت خوندان نه جنو نو ګرد مؤمنان خو دونه جرأت نشي ښکاره کولای وسم ورو خلک چې خو چې درې چې په لاخې مو کاش کی چې وای هغه ورته وای درک یا هغه رښتلی خلک چې او غوت الله عز وجل د شهادت ور لري ورکی د کمزوري د فارې د میجر لار پرې شو ول چې ته په خولي اظهار کوای چې د زړه حق نه لري د زړه د هغه دی اعلی ورته چې علاج د ځانه بیریز ما بیره به د زړه څخه نه باسي او مسیر و مرجع و چاته د الله عز وجل ته د داد صد پر چې ار یو ته به فراغ خپل زړه باندې چې شور لره ورکی جزاء ور لره ورکی چې ستا په زړه کې د کافر دسته ده کده مؤمنان کله مؤمنانو د فار دوستي و ان خفرغه به تاته بدله در لره در کې کده کافرانو سره دوستي و فرغه به بدله در کې دغه توري په پای کې دغه د فار ور واشل چې الا الله المصير الله ته مو چې دی رجوع مرتسی نه منه پېښ کړي د کسای سې بهر ځای بره پیاجی جوړ ده چې موږ وای ته خپل یو کشر ته وای چې کور دې دغه دی راځي به دغه څه مطلب دی چې کور دې دغه دی راځي یعنی د الک نه په پیږي چې ما کور چیرې دی ته دغه ورشه دغه ورشه چې کور دې دغه دی راځي به په دغه کور کې بیا ستاسو حساب کړي چې د دوه سپینسترګي ورن شي کېږي ونی کول نو علام دغه ول چې مسیر مرجع دې دلته راځي به ستاسو د ژره په باره کې مستاسو حساب کړي چې د ازره خدای له محبت ورو ته د کفار د محبت په شي کې وکړي پس دا دغه منع تعمیم فرمای دا دغه منع چې دا کفار سره موالات او محبت مکوي دا جه تعمیم کی تعمیم څنګه وای قل ورته وای ای پیغمبر ان تخفو کچیر تس پټوي ما هغه خبرې په صدور کوم چې ستس په جګرو کې دي صدر ذکر کی صدر د جګر ته وای دا قفس د پښتۍ څخه چې الله جوړ کړی په دې کې نو به هغه د زړه ټوټه د هغه زړه چې هغه پمپ وینه وي د انسان عقل او دماغ د زړه سره ډیره رابطه لري نو برای مراد هغه دماغ دی چې ستا په دماغ کې دغه خبرې چې خلک نه په پیژنو الله صدر ذکر کوي ذکر کوي محل مراد یې ځنه هغه حال دی هغه زړه هغه د زړه سره چې هغه عقل علاقه لري مراد هغه د انسان ادراک دی ورته ان تخفو که تسی پتوی ما اغس فی صدوری کم چستسی پا زیگرو که دی او تبدو هو او تبدو یاش کارا کوی هو اغا یا برملا وای چیز ما دا امریکا دوستی دوست قوتونه یعلمه الله یعلم علم لري هو پر داغ بانی الله علا عز و جل دا جواب داغ ان تخفو دا فارس آغا ان نوج ذکر کرو یعلم اغا دی مجزوم وی وای یعلم علم لري هو پر داغ بانی الله علا فاک علا ویز ما سور کی جنه دا کتش کارا کی کتا پتایه ويعلم ما في السماوات وما في الارض الا خپل د علم وسعت په بیانې چې دا نو نه یوازې دا خبر چې ستا په زړه کې دي یچ په مځکه او په اسمانو کې کومې ذرات دي که ستا در سترګو لاندې دي کني عامې دي ګرده چې دي الا علم پر لري ويعلم رب العزت علم لري ما پر هغه ټولو موجوداتو په سماواتو چې په اسمانو کې دي وما پر هغه ټولو موجوداتو په الارض چې په مځکه کې دي پر هغه علم لري شنو علم پر درلولی خو در وس پیل وړی نو زما د زړه په پټو په ښکاره خبر په مځکه او په اسمانو کې په اره اره زره خبر وم کوي څه لاس آزاد الله وی والله علی کل شیء قدیر او الله عز وجل پر عرش باندې قادر هم دی نو چې پر عرش قادر دی پر دې خبر هم قادر دی چې دغه سړی چې دا د کفارو سره موالات کوي چې دا په سزا ورسی دی ځان ته دا لوټه نږدي چې ما په سزا نشي رسولی الله پر هر څه باندې قادر دی نو په دغه آیات کریمه کې به هغه د منع متعمم وکړي چې نه یوازې دا چې په خوله باندې د مثال په طور دا محبت حرام دی یا یوازې په زړه حرام دی که په خوله کې دی که په زړه کې دی چې محبت یې ورسره کوي حرام دی چپ له هغه یوه صورته چې زور در باندې راشي هغه زور د مرګ رقم زور در باندې راشي ځینې کسان چې دي هغه د کفارو سره دوستي کوي په څه خاطر یې کوي د دوستۍ و د قرارداد فرق سره وکړي دې دوستي کې محبت یې ورسره د اداره کم مګر و د څه د کار کاروبار مې باره مخته ځي نو چې کاروبار دې مخته ځي باره ته د سره محبت قلبي کې ګوره یو مدارات دی مدارات چې هر څوک رالی سړی د چا عزت کوي میلمه جسو د مثال په تور یهودی دی رالی میلمه جسو نو د ده جنتا ته خوند درکوي چای ورته راوبس ډوډۍ ورله ورکړه دې ته څه شي دي دې ته دا موالات نه ویل کېږي دا یو قسم مدارات راشه درشه ده نو د تجارت پر بنیاد بلاستا قلبي محبت نه وي ولاړ که دی قلبی محبت ورسره وکړي هغه د زړه محبت چې در باندې ګران شي هغه د کارو شخوان درکاوه هغه د دین شخوان درکاوه د اعمالو شخوان درکاوه دا برخه موالات کې داخليږي او یو د دې سودا ورسره کوي ورسره خانجه دین مکروه دی ته د دین څخه دی بد کیږي دا بیا په موالات کې نه دی شامل سید ډوډۍ ورل رکم چای ورسره غواړم دا ګرد کوم مګر دین پر دین لعنت هم چې دین یې چشته دی کوي د دین ګرد باطل شرک باندې ولاړ دی وس موږ د خلکو د کم کردار چې دی عام شته سه نظر در بین ور لکی د کافر ار عمل تر زړه شکیږي و د مثال په تور چې پښتنه ځنی وکي په خله ورته پلار در باندې ګران دی که کافر نو دی خود ستی جواب تا ته درکی وای کافر مور څه وڅ خو بابا را باندې ګران دی ورته بابا خو د لنګوټه تړل ته دا تراشل او شوي لکه لرګی دا چی خدا د کافر چې مون ته ته خوند درکی پتلونجه د امریکایانو هغه ست سر دې هغه رقم جوړ کړی نیکټای هغه در زړیږي او در باندې ګرام بابا دا به سر رقم کار که دوی وای چې زه په دې د غریب کوم نو د غریب هغه وخت هغه ست سر کوي چې هغه نو ته د چ مونږه وکړه بره د غریب کی د غریب خور جن نه دی ولا د غریب پر منفعت پر پیسې ولا د خپل پیسې ور کوي شي ځنې غواړي دا هغه څه سره لري خو معلوم دار چې دی په زړه کې دی هغه شیان خوښ دي بره هغه د ست پر عمل باندې ښکار کیږي وای زړه د ګرد بدن بچا دی دا خبره خو به ګرد نه دی نو چې زړه د ګرد بدن بچا دی عجب ده چې د بچا بزنی کیږي او پر بدن باندې فرایت کې چې دی د کوپر عادمه ښکار دی نو که د بچا بزنی کدرې د کوپر عادمه ست په بدن ولې ښکار دی ست په زړه کې خو زړه مول بچا دی نو چې ست په زړه کې د نبی علی السلام محبت خو لباس په د نبی علی السلام پر کوم یعنی دا ست پر لاس او ست پر مخ او ست پر بدن به د پیغمبر اثر ښکار کېدل د پیغمبر د علما او هغه جنشین شي دغه اثر به ښکار کېدل ست پر بدن اثر د کوپر دی وزړه چې بچا دی په بچا کې محبت د جن دی دا بر د خبرې سره غلط دی لکه زه چې وستات و برام یاره دا اوس نو چې دی دا سر دوبی دی نو چې ما سره منی اوس برابر به تر اتو نو ایټر دی ولې لګولې دی چې دوبی دی خو ایټر خو دی وای چې مطلب یخ دی او ته په خله ناری وای چې دا دوبی دی نو دا زمانه نو دا خو نه در سره منم چې دا دوبی دی خو زم ته ونه سیولا په تو تر اوس نه دا تو ته څه خطوت ست خو نسته هر شی پر اثر او معلومیږي ستا د زړه دعوه چې زه خو نو شکر واقعي مؤمن یم پر بدن اثر نشته، دا دعوه خلک ستا سره نه مني او شرعي فیصله هم دغه رقم ده. که یو سړی د مسلمانانو په علاقه کې دغسې خریلي وتراشلی مړ پیدا سو، معلوم نه دي، هیڅوک یې نه پېژني چې دا اوس مؤمن دي که کافر دي. د چا واجرې ته باید یوړ شي؟ د انګلیزیانو واجرې ته یوړ شي. خدای دې وکړي چې د 50,000 واره لمونځونه کړي. یو هغه چې پېژنې بره وه ګناهکار دی، زه یې پېژنم، دا زوی مړ مؤمن دی، د پلانی کاکا زوی دی. اخو دروایه که شخیلو څه دي چې خریلي وتراشلی، یا چې چا ته هویت نه یې معلوم چې دا دوی څوک، باید کومې اجرې ته یوړ شي. نه د کفر حکم کوی سي، نه د اسلام. خو کتاب دغه درته وایي برای بدن کې وګوره، چې د چا په رقم یې جوړ کړی دی د خپل بدن که د کفارو په رقم جوړ کړی دی، هغو د اجرې دي که د مؤمن نقش پک شوی د مسلمانانو د اجرې دي. دغه خبرې په دغه ځای کې راغلي، څه تفصیل نور لري، کېدای شي نن پرانیسي سبب بیا څه مسلې پک شي کې، هغه به باره ووایي. دا بل آیات راوایم. الله عز وجل د دغه خلکو چې دا د کفارو سره دوستي کوي، د دغه او دغسې د نورو بدکارانو د ټولو حال نو بیانوي چې په ورځ قیامت به څنګه کېږي. فرمایي: یوم هغه ورځ در په یاد کړه، تجدو چې پیدا کوي کل نفس، هر نفس کوم کار پیدا کوي، ما هغه څه عملت چې عمل یې کړی دی، یا نفس من خیر، د هر خیر څخه چې دا څنګه پیدا کوي، محضرا حاضر دی چې ورځ د قیامت راځي، د حساب د کتاب ځای ټولو ترازو ته. د انسان خو نو خپل عملونه چې په ژوند کې کړي دي، د نظر یې وتلي دي، نه دي په یاد چې کوم کوم ګناوې مې کړي دي، کوم کوم شیان مې کړي. هلته چې ورشه ګرده به ذره په ذره خرې خرې پراتې، چې دا بیا چا راوړي؟ تر ما د مخه دوی رارسېدلي، دلته پراته چې دا خرې خرې. دغه ځای الله دی: یوم هغه ورځ در په یاد کړه، تجدو چې پیدا کوي کل نفس، هر نفس ما هغه ټول شیان عملت چې دا نفس عمل کړی و، من خیر، د خیر څخه، د شو کارو څخه، محضرا حاضر پیدا کی، چې ورسې ګرده به حاضر یې، د فکر دا و چې دا به نه تللي، هغه ګرده دورې خراب پراتی. بل وما عملت، وما او هغه څه عملت چې عمل یې کړی د یې نفس، من سوء، د بدی څخه، که د بدی څخه کوم کار کړی دی، هغه هم هلته حاضر پیدا کی. دلته چې زه راوایم تاسې به ورته متوجه شي، دغه وما عملت پر هغه تیر و ما عملت باندې ورعتب شو، نو د هغه سره خو محضره ذکر سوی و، دلیم ورسره مراعت وما او هغه څه عملت چې دا نفس عمل کړی من سوء، د بدی څه، دا هم حاضر هلته پیدا کی. نو ترجمه کېدای شي استعمالومه سه، هغه ورځ در په یاد کړه چې نفس خپل عمل پیدا کوي، که خیر هم حاضر هلته، که هغه عمل چې ده کړی دی که بد هم حاضر هلته، دا دواړه هلته دی پیدا کولی شي. باره نو څه کېږي؟ تودو، تودو خوشی دا نفس په دغه وخت کې چې دا ورسي، چې دا ګرد عملونه خیرې خیرې پراتی، دا خبره لو کاش که ان بې شک بینها، په ما بینس کې د دې نفس و بینه، او په ما بینس کې د دې ورځې چې دا د وسوره غلی دي، اما دن مسافت بعیدا لري. د بینه زمیر مې به ورځې ته راجیه کوي، او د بینها زمیر چې دی هغه مې و نفس ته راجیه کوي. د تودو څخه یا بده خبره شروع، هغه خبره پر منسوب باندې ختم سوله. نو دغه نفس چې په هغه ورځ دی ورشي خیر عمل یې امارته پروت، شر یې پروت، بره څه چل کېږي؟ تودو دی خوشي. لو کشک ان بېشکه بینها، په منځ کې د ده د دې نفس و بینه، په مابینځ کې د دغه ورځې چې د قیامت ورځ ده، آمدن مسافه وای بعیدن لري، کشکې زه و دغه ورځ نه وای پر لمخ سوې. مثال به زه درته پیش کړم، یو سړی سبا معلومه ده یقینا ورته سبا ما جیل ته بینو، د سبا ورځ فاشه ده، برای د سبا ورځ چې ګر سره نه راځي، د دا شپه دي خدای زر ساعته کې نه دي راځي، خو هغسې ما سبا یادم یمې جیل ته بی، د دم باره د دغه ورځې څه بد کېږي چې کېش زما او د قیامت تر منځ دغونه مسافه وایي پلس هاو زرونه کلونه وایي چې اېسې دا ورځ نه راتلی، دا څنګه کرغړنه ورځ ده، زما عملونه ګرده پراته دي، او زه ورته ګورم چې بدۍ مې تر نیکۍ ډېرې دي. نو دا ترجمه یې سوله، د خوشحیي که چیرې کومه خبره دا چې په مابینځ کې د دوو د دې ورځې آمدن بعیده، ډېره غټه مسافه وایي. دومه ترجمه بیا داسې کېږي، هغه دا د یوم سره شروع کوم، یوم هغه ورځ در په یاد کړه، تجدو چې پیدا کوي کل نفس، هر نفس ما هغه څه عملت چې دی عمل کړی دی، من خیر، د خیر څه، محضرا حاضر، وما او هغه څه ده، وما څه بله خبره شروع سه، دا وما پر دا مخکې ما عملت ما عتب کوه سر د کلامې که مبتدا یې که، وما هغه څه عملت چې عمل یې کړی دا نفس من سوء، د بدی څخه، د هغه په باره کې به نو څنګه کېږي؟ دا یې خبر دی، تودو، د هغه په باره کې داسې ده، تودو چې دا نفس به خوښوي. لو کاشکه ان بېشکه بینها، په مابینځ کې د دې نفس و بینه، په مابینځ کې د دغه ما عملت، د بینه ضمیر ما عملت ته باره راجع کېږي، ولی خو هغه چې مبتدا سو دا بسته جمله ده چې تعلق ورسره ورکه نه خبره زمیر غواړي جمله چې خبر ده کوم چا څه واقع سوی مبتدا ته به زمیر راجی نو ده هو زمیر بر هغه یومی ورځ ته نه دی راجی بر دا ما عملت ته راجی دی بیا به ترجمه ده ته ما او هغه څه عملت چې دا نفس عمل کړی دی من سوء د بدی څخه تود دی خوشی لو کاش که ان به شک بین ها ما بینس که د جنت و بین هو ما بینس که دغه عمل دا بد چې د کړی دی دو دغه عمل تر منځ امدن مسافت وای بعیدا خورا ډیر مسافت لکه یو سړی چې وای وای درجه زیاد څخه تر لندن نه پوري معنا لس یوولس زره کیلومتر ده دی دغه سې وای چې کش چې دغه زما عمل دغه سې در غروز ما سنی آم وای نه مې ورته کتلی خو په شرمېږو په دې خپلو عملو خو د خدای مخلوق کتله زره کومه راجمه وي او د ده په عملو کې ګرد درواغ دی غیبت دی زنا دی لواطت دی فلانی دی فلانی چې یو منکر دی په کښې کې دی نو خدای باره په سترګې په سوځي برای کش چې زه د عمل دغه سې سره لیرې وای چې ډېره مسافه مو تر منځ وای او هغه د مخه چې و چې موږ دا دواړه حاضر هلته یي نو دی دا خوشی چې زه دا ورځ سره لیرې وای ګسره دا ورځ پر مالا نه وای راغلې پسې الله فرمای ویحذرکم الله نفسه د تیر آیات په پای کې دغه خبر الله تعالی کوي هغه اول آیات چې موږ ترجمه کړي په هغه کې نه و دغه سوي یحذرکم الله نفسه بیا الله تعالی دا جمله را وګرځوي و هم ګوري الله تاسې د خپل ځانه بېریز ما څه ډېر وبېرېږي دغه د کافرانو سره د محبت مه کوي ويحذروا بريكم تاس الله على فك نفسه د خپل ځانه چې ما څه وبېرېږي د کافر بېره پر ځان دغه نه مغالبه کوي چې دی درته وایي تا هغه رقم کوي دی که ستا د جن تخریب غواړي ته جن تخریبوي که یې د دنیا و د عزت و د ناموس د قوم و د کلتور رواج د تخریبوي هم کې تخریبوي ولې خو ته بېرېږي والله رؤوف بالعباد والله الله عز وجل رؤوف مهربان دی بالعباد پر بندگانو الله از ما د بندگانو سره هیڅ د ظلم اراده نسته زه پر دوی مهربان یم نو چې مهربان یم د دوی د دنیا او د ښېګڼې چې کومه ګټه پکښې ده هغه اوامر ورته کوم په دغه کې د دنیا او د آخرت د دواړو ګټه ده چې د کفارو سره دوستي مه کوئ د کفارو سره محبت مه کوئ لیرې لیرې ځینې واوسېږئ ځینې کسان چې دي په کفارو په ملکو کې اوسېږي هغه د ځان دپاره یو داسې یو باب یې زه کمزورې بانه جوړه کړي زه هم چې ګر سره زه شرعي دلایل نه ورته وایمه چې په شریعت یې نه منمت وم چې خدای دا کار منع کړی دی چې مور سره نږدې کېږي یا رسول منع کړی دی دغه د پښتنو متل خو دې په یاد کې چې وایي اوس یې په خوی به د هغو شي دغه قدر خو بیا سر په خلاصېږي د خپلې ښځې څه چې پښتنه وکړي چې دغه متل غلط دی کسیې دی چې اوس یې په خوی به د هغو شي نو دی چې د کافرانو په ملک کې اوسېږي هغه یې خوښه ده په خوی به د هغو کېږي لکه زموږ ستاسې وطن ته دا خبره راغله مسلمانان یې اوس کوي یو سړی مړ شو نو د دې خو موږ پاتا کوله بار به ملا صاحب قرأت وایه دعا به کېده لاس به پورته کېدي اوس دی غم څنګه ښکار کوي شمان یې لګولي شمان خو د نصاراو کار دی دا اوس دغه نیوز چې څه دی دا ملک چې دا اوس پر دا ماجد باندې عمله سوې ده خلک مرستې وي اوس دوی پاتا نه کوي چې ته د دوی پاتا ووینې چې دوی ناستې ملا صاحب یې قرآن شریف وایي بس دلته یو دسته ګلان را روان دي دا یې کښېښول دا څه شي دي دا بره ده د پاتا ده دغه یا بیا بله ورځ شمان پر لګولي هلته به ایښي نو دغه خوی د چا دي مؤمنان دغه کار کوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ونسه بیا تر دغه پای پورې چې راتله چې د دغه کفارو سره مؤمنان نه اوسېدله دغه چم کله مسلمانانو کوه چې یا د چا پر قبرو باندې ګلان ږده یا دغسې پر یو میداني باندې غټ میدان بس خلک دي دستې را وړي دستا چا پیش کړه بارانو لکه د زوی دپاره چې د چا پیدا سوي لکه کند چې ورته را وړي کندونه بیا په خوا را وړه په مبارکي کې دوی مړو ته کندونه ور وړي اوس ورته چې دا کوم کار دي دا اوس خیرات دی دا دی څه شو دی غم په ښکاره کې د غم اظهار خو هغه و هغه درې ورځې تعزیت عباره به کېدله نو چې اوس یې په خوی به د هغو شي د دغه قرارداد څخه چې ورته وګورله هم د کفارو دوستي د هغه رقمې نږدېکت دا دواړه څه یې نه دي جایز نه دي په اسلام کې ناروا دي یو هغه د مجبوري حالت که ته محاصره سولې یوې خوا ته مخ نه ګرځېدی راجې په هغه صورتو کې خو نو هغه د عباره به بیا جواز ته پیدا کړي نو هغه څه مجبوري خو پر مسلمانانو نه ده راغلې چې دی ګر سره مجبورې شي وجې ته چې هلته واوسېږي په دا ګرد داري اسلام که د دش پکیر ځای ودرې دي د د روزي ودرې د زما روزي وای الته الله پاک اوله کړی و سورته وای چې دغه نخواری په اسلام کې پر ځان تیر کړی ویل که بد کشتی کې چې دی په غلا او په تیریږي اره څه پای د مرد چې پر راځي خو قرار قرار و دلته به د خواری کې شلوي اغه مرد ته ځان ور کوي کدی ورسې دی اغه احتمالي خبر دی بیا هغه قبول کی خو معلومدار دی د زړه لکی وسره اړه دی پیوان د زړه الته وسره اړه دی نو الله عز وجل دې موږ ته شدید موالات څخه خلاص کی قرارداد مولا جلادی مزدری جلاد موالات موالات الله حرام کی کچا موالات ور سره کاوه د دې قوانین و عادت شبلل هغه هغه دی الله جواب کی فلیس من الله فی شی دا الله د جنه څخه په اچ کې لانه دی نو څه خبرې نور اړه ور سره لري که سبا ژوند د خیر سره غمبرته دغه آیاتو سره اړه درغه به بیان کوه. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.